Vi siger goddag, goddag, der er I på Buresav. Det er hans store kærlighed. Han spiller til stjernerne falder ned, og Allan han spiller vaskebræt. Men han bliver så hårdt i træt. Det er fordi han altid har træsko på, så det kan I jo nok forstå. Og lunken den blev tung, for Godfrey har været hissig, og Lise hun var ung. Da åbnede hun duen, og jeg på og sov. Der lå skuet stadig i Lundeborg. Sige pas både på fisk og på mand. Hold hærene for, så længe du kan. Åh, pige, åh, pige, åh, pige, pas på, når skuden er vild, og når himlen er blå. Som Holger Fællessanger startede med i sin tid, kan jeg huske. I 1900. Der kommer et refræn. Det er beregnet til, at I alle sammen skal synge med. Der skal komme en vældig storm på hver vers. Det skal jo være saltvand og sprøjt og alt det der. Det kan I hurtigt lære. Yes. Champagne, dreng. Forspil. Yes. Jeg var i Queen Street sidste nat. Jeg skulle have lidt fest. Jeg smed den hvide pige bort til den sorte, hun kysser bedst. Jeg gav min tøs en lemonskvat. Selv tog jeg mig en krok. Og efterhånden som natten gik, så fik skvat og krop jeg nok. Så ser jeg det under palmerne og søerne. De står ind mod stranden, og jeg sætter med pigen i mine arme. Hun kigger op på mig og siger, hej, Charlie, var det ikke en idé, hvis du gav mig en drink? Så råber jeg, hej Piccolo, bring os en flaske med en ekstra sæt, you see. For champagne, drenge, er mit navn. Champagne, drenge, er mit navn. Champagne for den bedste pigefag. Og champagne, Charlie, er i havn. Havne overalt og kørt i massevis. Men pigerne, hvor jeg kom fra, de skal have første pris. Sankt Thomas, det var en jolly havn, den skønneste jeg så. Der var Guds himmel altid blå, og Mephis øjne, åh. Jeg har to Mephis, en til styrbord, en til bagbord. Hen til styrbord, smiger vi ud. Så beholder jeg hende til bagbord, min lille Vestindien girl. Se, når hun ser mig i øjnene, så er det nøjagtigt ligesom to toplanterner, der lyser i mørket. Og når hun synger, champagne, drenge, er mit navn. Champagne, drenge, er mit navn. Champagne for den bedste pige kom. Og champagne, Charlie, er i navn. Er jeg så from og tang, så ædru som en præst. Der giver jeg fan i gørn så drik, til det klæder en jung mand bedst. Men når stormen spiller op til dan, med sit allemand på dæk, så er det om at være klar, før søden slår dig væk. Hvor man skulle lyttelægge sig til hvile i den spanske sø eller stillehave mellem et par hajkæber. Nej, så er det om at være klar, hold sig selv og skuden klar. Men når vi så kommer i havn, så lader vi hyren springe, og så synger vi. Champagne, drenge, er mit navn. Champagne, drenge, er mit navn. Champagne for den bedste pigefag. Og champagne, Charlie, er i havn. Lange mørke vinternat, hvor jeg til ros er sat. der knuger jeg det tavse rat og tænker på min skat. På sorte med vis varme blik og mere i varme mund. Der dukker Charlies øjne til, og det gør det kun af en eneste grund, at Charlie længes. For at nå Charlie kan, så er det længes. Når han står under med sanden og kigger ned i morilden, som danser efter skibet, så er det som om han siger med fis øjne. Og når han kigger op i ringen, hvor det stormer og blæser, så er det som om hun synger den gamle djævleblinde. Syng med alle sammen, nu har I lært den. Hello, Tito, so be ansvar, der er lagt på min unge skulder. Som en favolade tænder som manden vågner. De kostede 30 kroner. Men Lille Louise, der vil jeg prise. I denne vise i offer lad gå. Lille Louise, dig vil jeg prise. I denne vise i offerlag gå. Tjekken en røv hun havde, det fyldte den halve kalde. Røster som grandioner, røster til valde på 3 kroner. Thank you. Jeg har lavet en lille shanties til Forborg. Det er meget muligt, at ryger en flis af panden. Vi har gjort vores bedste. Uden instrumenter. Der kan I synge med. Hej, Safi, ru og firalalaj. Come on. Hey there. Så sand mit navn, det er Skipper Mads. Hej, Safi, ru og firalalaj. På vandet, jeg føler mig bedst tilpas. Hej, Safi, ru og firalalaj. Jeg har sejlet i syd, jeg har sejlet i nord. Hej, Safi, ru og firalalaj. Og pigerne ville med mig ombord. Hej, Safi, ru og firalalaj. Ja, jeg har sejlet hele verden om. Hej, Safi, ru og firalalaj. Jeg har tømt så mange en flaske rom. Hej, Safi, ru og firalalaj. Da vi ned til Biscayen kom. Hej, Safi, ru og firalalaj. Der løb vi i den aller værste storm. Hej, Safi, ru og firalalaj. Og masten knække, og skibet sprang læk. Hej, Safi, ru og firalalaj. Og gutterne, de var ved at dø af skræk. Hej, Safi, ru og firalalaj. Vi øste hele natten lang. Hej, Safi, ru og firalalaj. Vi øste med kasketterne, mens vi sang. Hej, Safi, ru og firalalaj. Jeg blev kastet op på en øde ø. Hej, Safi, ru og firalalaj. Der lå kun en krav, og den var død. Hej, Safi, ru og firalalaj. Af kraven, der byggede jeg mig et skiv. Hej, Safi, ru og firalalaj. Jeg vil ned til Forborg og det vilde liv. Hej, Safi, ru og firalalaj. Af fribinde, der fik de spanderne rejst. Hej, Safi, ru og firalalaj. Af benene fik jeg masten hejs. Hej, Safi, ru og firalalaj. Og fjerne fangede den lette vind. Hej, Safi, ru og firalalaj. Jeg strøg forbi Bjørnø til Forborg ind. Hej, Safi, ru og firalalaj. Hvad synes du? Det var hjemlavet.